papa de la nosso rimane rao a chidu a luci papa de la nosso rimane rao a chidu. Oh, Awa ina ki bayado Nova Bali ku alwi teleni lauku ke sobohi awa tola reido puri no olige sebawa mo bere No fondo deu aqui neguei barro de lalo Andro tola o ozu e chogou na boate Sobadaluna gu of

pa o basi sa tua te bai ni sua si le pa kini le kala kala tumbu me ira uno ire ke e bua iroro ke to bai sa tua. Oh yeah. tasibah.